Hold deg ro! Ikke rør deg! Men hva i all verden er dette for noe? Dette er en ran! Slipp alt du har i hendene! Ja, var det noe mer da, eller? Nei, det var vel omtrent alt, vel? Yep, and let it go. Scoopy-doopy-doopy-doop. Bow, bow, bow, yeah, bow, ooh, ooh. Chicka-boom.